نماز کے بعد تسبیحات کہنا۔ اعمال نامہ سے ایام رفتہ کے بکھرے ہوئے پاپ دھونے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک نہایت آسان عمل بتایا، لیکن یہ عمل صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو نماز پنجگانہ کا پابند ہے، اس لیے کہ یہ عمل نمازوں کے ساتھ ہی خاص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو جائیں گے، پھر 100 کی تعداد پوری کرنے کے لیے ساتھ یہ کلمہ کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ۔ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو نماز پڑھنے کے بعد ذکر اذکار کیے بغیر فوراً مسجد سے نہیں نکلنا چاہیے۔ بندہ وضو کر کے مسجد میں آیا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس کا چند لمحات کے لیے مسجد میں بیٹھنا در حقیقت انعامات الہی کو اپنی جھولی میں سمیٹنا ہے۔ بلا شبہ وہ بندہ خسارے میں ہے جو انعامات وصول کیے بغیر اللہ کے گھر سے پلٹ آئے۔ دیکھیں اس سے بڑھ کر انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ نماز کے بعد وہ جتنی دیر اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے رہیں، اور اگر وہ باقاعدگی سے ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے، تو قضاء و قدر سے اس کے لیے تمام گناہوں کی معافی لکھ دی جائے گی۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیے بغیر صدقہ کرنے والوں سے بڑھ کر اجر و ثواب ملے، تو اسے ہر نماز کے بعد مذکورہ عمل محبت و خلوص سے کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب میں مال والوں سے بھی بڑھا دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ محتاج اور نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، مالدار دولت مند لوگوں نے مدرجات بلند درجات کما لیے اور ہمیشہ کا چین لوٹ لیا، وہ ہماری ہی طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری ہی طرح روزے رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال و زر اس کے علاوہ ہے جس کے ساتھ وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، جہاد اور صدقات کرتے ہیں، جبکہ ہم محتاجی کی وجہ سے ان کاموں کو نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو ایسی بات نہ بتا دوں کہ اگر تم اس کو کرو گے تو آگے بڑھنے والوں کو پکڑ لو گے، اور جو تمہارے پیچھے ہیں ان میں سے کوئی تمہیں نہیں پا سکے گا، اور تم اپنے زمانے والوں میں سب سے اچھے ہو جاؤ گے۔ تمہاری برابری صرف وہی کر سکے گا جو تمہارے جیسے عمل کرے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ راوی کہتا ہے، پھر ہم لوگوں نے اس حدیث میں اختلاف کیا، بعض لوگ کہنے لگے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار کہنا چاہیے۔ آخر میں ابو صالح کے پاس گیا تو انہوں نے کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر سب 33 بار کہو۔ صحیح بخاری، کتاب الاذان۔ صحیح مسلم، کتاب الزکات میں اسی سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مال و دولت والے اجر و ثواب میں بڑھ گئے، اس لیے کہ وہ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں، اور اسی طرح روزے رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے زائد مالوں سے صدقہ دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے لیے بھی تو اللہ نے صدقے کا سامان کر دیا ہے، ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، اور تحمید صدقہ ہے، اور ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اور اچھی بات سکھانا صدقہ ہے، بری بات سے روکنا صدقہ ہے، اور ہر شخص کے بدن کے ٹکڑے میں صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی آدمی اپنی شہوت پوری کرتا ہے، کیا اس میں بھی اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، دیکھو تو اگر اسے حرام میں صرف کر لے تو کیا اس پر وبال نہیں ہوگا؟ اسی طرح جب حلال میں صرف کرتا ہے تو ثواب ہوتا ہے۔ اور مذکورہ تعداد میں تسبیحات اور تکبیرات پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو دہرائے تو اس کی دن بھر کی تھکاوٹ فوراً چلی جائے گی، اور وہ نئے سرے سے حشاش بشاش ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھ پر نشان پڑ گئے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لونڈی مانگنے کے لیے آئیں۔ اتفاق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا اور چلی آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے آپ سے حضرت فاطمہ کے آنے کا ذکر کیا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم اپنے بستروں پہ سونے کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے آپ کو دیکھ کر اٹھنا چاہا لیکن آپ نے فرمایا، اٹھو نہیں، اپنی جگہ رہو۔ آپ تشریف لا کر ہم دونوں کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آپ نے فرمایا، میں تم دونوں کو ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہو؟ جب تم دونوں اپنی خوابگاہ میں اپنے بچھونوں پر جانے لگو تو 33 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو۔ یہ عمل تمہارے لیے ایک خدمتگار سے بڑھ کر ہوگا۔ صحیح بخاری، کتاب الدعوت۔ اور اسی سند سے شعبہ نے خالد سے، انہوں نے ابن سیرین سے یہ حدیث روایت کی ہے جس میں سبحان اللہ 34 بار مرکوز ہے۔